أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم. دنن د سبق تر شروع د مخه د پروند په سبق کې چې ملارم تلا غو سوال وکي هغه سوال دا دی چې دغه آیت کریمه کې دا چې د پای آیت پر مر سبق پر ودراوه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم و دغه جمله چې والله یضاعف لمن یشاء د آیات دغه ټوټه دا وس دا اوسا و سورسته یادی چتر اوسا و الا پاک نور ام سور زیاتی معنی اوسا و پسور لساو کی په دو لساو کی په جر لساو کی دا مطلب دی او کامش ترجمه وکړه ترجمه مجد سی وکړه چې والله الا پاک یغداعی پو زیات والی کی په دا اوسا و کی د نن د لاس سراونه ستر اوسا و پوری لمن شاش چا کی خوښ اس معنی دلته دوه رقم ترجمه سو دا لا پاک دا زیاتوب کی د کم چا چ روپی مصرف کی یو په لاس شاقل او قلیل درجه ده بیان وزیاتی زیاتی تر اوسا و پوری دا غیابی چا لا پاک دا زیاتوب تر اوسا و کی لمن یشا ترجمه مجد دغه سکړه او که داره کمرا دی چه علا پاک چه دی زیادهی تر دا اوسا و ورست اغو خی بیان کرد تر اوسا و ورست نور زیادتوب هم که ایلی من یشا نو جواب ما پرونم ده تویلی و ننی بیاور تویم اغا داغ دی چه دا داغ والله یضاعف لمن یشا سخه داغ پا اوسا و که دا ننه یادی دا لسا چراوانه سی تر اوسا و پوری داغ زیادتوب ما لاوی دا ارچا دا پار گارنتی ندی چه دا بخمخا تر لاس بالا تر اوسا و ورسی دا چه دا چا دا پار خوش رسی تر اوسا و بالا چه نور اغا خون اغا حدیث شری پرالی چه رسول الله صلی الله علیه و سلم اللہ تخواست وکی ولزما دا امت داغ سوابون انو پر اوسا و مودر و نور ام ورکا نو هو غا آیات کریمه نازل سو چه علا پاک المن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه اضعافا كثيرا برا نور الا تشتو قرض وركي في اخلاص بني الا بخي دير فسو سو چند ور بالا كيف وسا و ندريش مگر اغه د چ ویل اغه را کم ترجمه هم سو د چ دغه چ اغه مراد کړی چې تر وسا و بالا تفسیر عثماني اغه را کم کړی تفسیر عثماني چې دی اغه د قبلې تفسیر شریف چې مجبور

د صحت شرایط هغه در مازه د مخه هغه اته دانی چې کول کیږي مثلا او داس غواړي چې او داس نیرمز کیږي دا شروع لا به څه پکولای نو دا د صحت شرطي او داس به د جامع پاکوالی به د بدن پاکوالی به د ځای پاکوالی به قبله ته مخامخ هغه د وختو داخل والی دی دا د صحت یو د بقا شرایط چې منځ بقا په پیدا کې هغه به دا چې فرمانزه ودرې خوراک به نه کړي گرد شرائط کے برابر اچ فرمانزه ودی په جیب لاس کی کرا کرا نه خود را کای جو خوری خل منځه باکل دینو وز دی خلق ورته منځه باکل دی او هو ولی باکل دی خو هغه مخه مخ قبله ته ولاړم بدن می پاک دی جامه پاک ده ځای پاک دی او دس لرم قرات وایم گرد شام برابر هغه خو خوراک کای د صدر منځه به قادر ونړه ولا بقا ختمه یی یا چشن کی په منځه کی شی چی یا د یو چا سره خبرې کوي سلام علیکم یا ټلیفون بندي ورته وایي زه پر منځه ولاړم خبرې په منځ کې کوي خو دا لمونځ باطلی نو ګوره لمونځ څو قسمه شرطونه ودرلته دوه یو یې د هغه صحت دپاره دي وار د وار مقدمه ده بلې هغه دی چې شروع خو پسې یسي که یې خو بقا دپاره بیا لمونځ بقا نه پیدا کوي که هغه شرایط پر ځای نیسي دغه رقم شرطونه د انفاق دپاره هم دي د انفاق دپاره اول د صحت شرط چې دی هغه ایمان دی اول د وار نو ایمان خود مؤمنانو ته پاره خبر را روانه دی ایمان به بل شرط د صحت ته پاره چې دی هغه اخلاص دی ریا بنی پکشي کریا پکشي کو پر پر موجو لا هغه درې قسم ان پاک دریا والا دغه سره نسی کې دی که سره سی کې دی لانه هغه اکل او قلیل اخلاص چې وای په لاس درجه وي تر هغه چور بالا چې هغه ما بین اعلی هغه نه بر شروع ما بین ولا په وسه او دا چې ډیر اخلاص وي هغه تر وسه ولا بالا نو ګور ایمان او اخلاص د انفاق د پاره د صحت شرطونه سره کدل منځه د پاره چې شو او دس و درجه ورسته نه بیا دوه چا منور دي یو منو احسان افرو ول احسان دادی دی چا سر دی نیکی کرده ده بارو نگر دو مرتوه یارا گرد کالمی را و چلو ولی سرش کلمه نو گرد کال را و چلو ولی بس داده تو رو پیابه چه منا خونو اغزمال زیره که نوی نو خوص با تبا وی دا یال سر با برباد بای دادی احسان پر کشه شوی دا بی اغا دیر لکه پل مازی که چه سره خبری که منس چه خبری پر کشوی که خون باتی لیر پا دا غا چم اغزتا دا گرد کال خیراتونه چه جی کرده لاسه و تلخلاس و دا منو احسان دا ازای بی دا غا دا چه بل وقت تو وای تر دا که دا پا قرآن تا لری خدا چه کاله که جمور جسات تا وقت نو ولی چه بس دی بالا داله که غوار نوشه چه پر توی وی پا خدای که پر معلوم که گوره پا دا خبرو دا تا دا غا کم زیروان و ورکه چه مانا دا انسانیت دا رجه چه نور نو باشه یا دا سشان پا عمل که که پریوچا دی احسان کری دی بل ورز بامون گله الکا باراسا مش بامون گله وو وسنو دی وای ون تچ ماته ول کا ورا خپل شی ولا ک دی فاغه په بل ور کا پروژه کی ماته 2000 روپی راکړه بل نو چش په دی کیسته ول ابل ته نو ول ابل ته نو ګوره دته نو اخیرات نور په یاد په دا کردار او په عمل کې دې سي عمل رسول کی جدی پویل چې دا د هغه په بدل کې دی ماته وای نه کې نه راته وای نو من او اذا من سمانه احسان یشول پر یو چا باندې چې موږ خو نو ستاسو سره مني کې کړو ستاسو لار امز موږ په کلی کې وو بس د نو خاري نه کړ دازمش کلی براساتی و اجازه که دای درمزه که واسه چه مانا دا پدر و مادر ملنگ را غلی دی دارا کم وای یا وده تخبلا وای چه نس سشکال خونو کز مر لاس نوای تنس به دغه که دا گیتا من وای احسان جو شوال پریب چه اغا اغا دا چه یاداز خبری ورته که چه دوغان پرد چرچ که دی بیت پرکیجه دوغان پرد چرچ که دی دی مثال پتور دی بی جلو خند پرکیجه دوغان وجی دی دی دا زیره و ندنه دغه دواړه کار بیا چې د دې څه ځان ساتل چې وکه د نو شرایط ته بقا دي استا خیرات استا کړی دي بقا کوي کله دغه دوا کار پس وکړ ورسته د احسان په پیسې کې یا د عذاب په پیسې کې هغه کړی کار باندې لګي د منځ څخه خوري الله اوس دغه شان د بیانې په جای آیاتو کې ورته وګوري اول الله عز وجل الذين هغه کسان ينفقون چې دی مصرفوي اموالهم مالون د دې په سبيل الله په لار کې د الله د جهاد څخه خیره ونس موږ له هغه ادنه ادنه د کار د خیر چې دیګر د په سبيل الله بدل کیږي چې دا مصرفي په سبيل الله په لار کې د الله ثم پس نو لا يتبعون د نور په سی کوي ما په هغه شخص ان په کوچ دی مصرف کړی دی په سی بازي دی غنم بازي دی ډوډۍ بازي دی هر شی چې کړی ما په هغه شخص ان په کوچ دی مصرف کړی دی په هغه نه په سی کوي کوم کار منن ولا اذى من الاحسان يشولني په پسې چې ستاده پلاز بلار سره مشکه ولا او ستاسو سره مشکه او پلانې کو دغه د احسان خبرې نه پکښ ولا اذن او نذيرونه زيرونه يا په قول سره چورته غړي چې معنی دغه نه څټ کې دي يا دغه سکردار ادا کوي چې الکه بیا راز مر سره ګل وک

که دایس بخبر پوسته داغ مشکل پر نداری که پیشیش که تا واشا که سری در لو دلی نو برا با مسکن تا بجی خبری که الله پا پای الله تا چی بجی خبری و نکی شایستا خبری و که جیب جده که نیو که الله بعد یسی اگه خود در چو که پیشی بعد خبره ده پیسی در چخه دی او ورکیه و ده تا نه بجی خبری که یه اگه بجی خبری خو ارچو که پا بجی پویری چه بعد ده داغ خبره چه زیر نلرم دیمی پازابی دلتا اونو چه بعد ویم لک چشو جی علاوی دلتا بعد ندیشه می ورتوائی که دایس پا مزمون تیسی واس که دلی هست قول معروف قول خبره معروف قانونی و شایسته خبره چه ده قانون برابره پا وقت که ده ناداری چه تاجب تشتی و مغپیرتون او بخشنه کول وجه چه و دغه سائل ته چې دا ولار دی دی به تاسو چې برای ولې نه راکې دغه ستا دغه دوه کار خیروم دا شدی من صدقه تر هغه صدقه یتبع چو په بسی ها په هغه صدقه په اذن زیره و ګور دا هغه زیره ونی و د احسان مزمکه په دې آیات کې څه بیان کی د مخه خې وویل چې دغه مکه و دا ما په پسې کې و صدقه به برا باقی بقا به د لاس نور کی وسه په دې آیات کې دغه چې خیرات ام وکه او اجي په پسې منه په پسې د جيب دواره باندې چې دا بد کار دی ثواب په لاس نه درلره درځي بلکې شایسته خبر او مخبرات ورته وکه خیر دا څوک خیر دی دا معروف نیکه خبره دا مخبرات بخښنه وجه ملنګ ته درچا من صدقه کې تر هغه صدقه یتبعو چې پسې ها په دې صدقه پس اذن زیره ونه والله غنی حلیم تا څنګه ورسره یو ځای کړه الله ونو تا چې پیسې ملنګ تور کړي پر ما احسان دی الله وې زه غنی یم په هم درګرځو پیسې زه مسکین ته چې ورکه بارونو ته بار بد بد شیان وای زما قانون په مالکه از وزیره ونه واغه سړي تور کړه الله وې زه غنی یم دغه پیسې زما نه دي په کار که راکه په اخلاص را وړاندې که پر اچا باندې مومنات شله ما زیوزیره ونه ورورکو دا غنی په دغه ذکر کې چې نه ته پر الله د محتاج فکر ونه کې چې بابا الله خو محتاج دی زچ پی سی او کوم چې ارڅه بیا ورسته وای ما الله خو نه بدی الله یې زه بدوم پی سی به جیم بازل در څه خو بدی ام ولې به خبرې کړې ګوره والله الله پاک غنی غنی دی به پروا دی مالو ته احتیاج نه لري بل خبر دا د چې ما خو ملنګ بچا ته شکنځل وکړ په سیوا مخستي نو ته د ازما کار غلطه خو الله به اړه تم زکه سره چې ولې وایي به پکې ګډوب کړی وای غر کړی به وای معنا په مزکه کې به خسب کړی وای یا به په یو اوس وځلی وای یو اپات ویلا را باندې صدقې دا چې ځغنه کې معلومدار نو دا ازما حق دی چې ملنګانو ته ارڅه وای ما غبه وای الله وای غزما حلم دی ته ته دوه کنه چې معنا چې الله پاک ما ته عذاب نه راکې نو ازما کار بد نه دی راوي کار دی بد دی خو زه حلیم یم دا لا حلم نو دیس ندی لکه زمش غمش کوم یو گای گای انسانانو کی ست حلم سړی برای پلانیت ته خدای پاک دون سنور کړی دا لکه غار چار څه غلطی او سره وکي د یز غمی تر دې ټول د الله حلم زیات دی دا الله حلم پس وو سو کلونه اخلي پس وو سو کلونه اخلي یو قوم یو ملک دا الله پاک د احکام ما تول ته ملا وته نو یو پیړی تیر سیدا بل تیر سیدا بل تیر سیدا رقم پر لکیریج د دې فکر دا دی چې ملک پر شل روان دی دا غره کم شکیج کوای خو یو عذاب به خدای را کړی الله دا ګرد زما حلم دی په حدیث کې راځي وای بیا چې نو الله را ټینګ دا چې یو عذاب کې چې را ټینګ کې بیا نو نه لکه باجی بادی بخاری و ناری و هي هي سره جوړ چې علی خیراتونه وکي الله بیا نو جری لکه ومن افغانستان مسترګ ته پروت په پیړی پیړی غلطی سیوی دی د پیړی پیړی غلطی رو په سرویشت کار عذاب باندې الله پاک نه دی نیست کی په پیړی پیړی خلک په غفلت کې تیر سیوی دی چې کونه پر لاس وکړه هغه کړه دا د الله د حلم نتیجه او چې هغه نه درته کا او سزا نه درته کول عذاب نه نازل او ست فکر به داد چې زلک چې مبارک سره زلک چې دغه سیم د عذاب ور نه یم کدا اسم خبره ته متوجه سیوی است دغه د وصفته د الله د ته په جای پای کې ورواچول چې الله غنی دی دا کوم خبر وکړه هغه سړی ته چې انفاق کړي او هغه انفاق چې کوم خبره پسې د زیره ونه مسکینان زیره الله وي دغه نه غواړم درګرځه وای زه غنی محتاج نه لرم او یا دغه چې ته زکات او خیرات ورلره ورکې بیا ورسته به خبرې په پسې الله عذاب د سینه درکې ته فکر دا کړه چې دا زما حق وشته به خبرې مې مسکین ته کول الله وي غزه حلیم يم ستا حق نه و ما بردوباری کوم حلم معنا لکه مشکې تشبیه په صبر سره وکوي صبر کوي الله تعالی ورده حوصله ورته لري نو عذاب جر نور پس یا راځو یا ایها الذین آمنوا دلته دغه خبره کوو سمه ده ملکه هلته چې موږ په پسې کوایه ما دا منو ازا وس دغه وای چې کې په پسې کړه بارات سي کې دغه د عمل بقا د منځ وز هغه کړي خیراتونه چې په لکول کور روپی مصرف سي وي چې په ورځ قیامت واسي اچي بلاني پالتو به دغه خالي لاس ولاړ دغه وای یا ایها الذين يا غسان امنو چې ایمان مرا وړي دي لا تبطلوا تسمه باکلوي صدقاتكم خیراتونه خپل بل منې په احسان ایښول پر مسكين احسان مرده چې ګرد کال مارا چلواله دغه عمل باطل دی دغه خبره باطل سدل وی پلا خو دې شین سوی او جوړ سوی خو بیرته ګوا کې باطل سدل منځو وتی په میټاوه خراب سو وال اذا او په زیره ونه باندې سړی ته پیغورونه مور کو بې خبري مور ته کو بد ځای می استعمال وس په کوایم دغه بیا زیره ونه کې دایس مضمون ته تاسو متوجه است ایمان چنی اغه عمل حبتس وس کافر چې اسو خیراتونو کې ثواب الله ورلوکی نیورکی یا سړی خیراتونه کړي چې وروسته کافر سي هغه کوي عملونه ګرده د لاسه وځي که نه وځي کفر چې دی هغه د ښه عمله سره ټکر لري که وار د واره کفر یم ولاکه ښه عمل هېڅ فایده وکړي که وروسته کفر پر راسي ایمیې د منځه څخه باسي نو ښه دا خو د کفر خبره شوه دغه عزا او څیش چې بیا دي د عمل او احسان چې دي دا بیا دا رقم دی عمل خو ځینې جوړ سوی خو دی مخکې خو په اخلاص سوی دي چې دغه دوه شیان دي په پسې کړه بری بیا ایسته کوي یته نو بیا ابطال وایه حبته نه چې حبته سو کفر حبته کوي ولې کفر چې وار د وار اعلان نه کېږي چې مخکې وروسته سوی عمل په ایمان کې وروسته سړی په کافر سي دغه ښه عمل ګرده د منځه څخه وړي دغه من او عزا دا د کفر پر رقم باندې نه دي دا وروسته چې عمل سوی ته احسان وکي ازي وزیرونه وکي براغ عمل دسنه دي چې ته کافر شوي یا هغه عمل د لاسه څخه ولاړي د منځه څخه یې ورور ورکي د لاسه څخه یې باسي یا ایها الذین یا هغه کسانو امنو چې ایمان مو راوړی دی لا تبطلوا تسمى باكلوا صدقاتكم اخبر خيراتنا تشكر جدا على قد بارك مسوابونا قتل جدا وسي مباكلوا بالمن فإحسان يشولك فراغ مسكين تيحسانات جدا والأذاء فزيرا وانا باني شبك خبر ورتك لك تسنق وام دغس يمك ولك أغس ريك يكي مشابه به ورتجد كالذي لك أغس ري ينفقو چې هغه مصرفوي ماله خپل مال یو سړی د خپل مال مصرفوي ریا الناس په ښکاره کونه سره د خلکو چې ښکاره کوي خلکو چې ښکاره کوي د مثال په توګه د دې وخت په پیدا کولای شي چې دا مسکینه سره شو کی مګر نیکي دغه پیسې چې یو چې مجمع برابر سره الک راس دا واخه اوس دې په دې کې څه کار کوي په دې کې د مطلب دا دی د الله پاک سره رابطه کمزورې ده په مخلوق کې د اوازه خبري چې اجه سپلانی ته نن دوه نور په یو لاره ورکړي چې کورو ته دا خبره ورسیږي چې جانم خبر سي ګرځي نو خداري یا کوي او په ورځ قیامت الله دې سړي ته جواب ورکړي براوي ثواب دې وګ خلکو څخه غواړي چې ازان دې وشکاره کا ورس چې هغه نن ثواب درلر درکې جنت به ماغه درلر درکې نو جنت وګ خلکو په لاس کې دي جنت خدای الله په لاس کې دي الله جوابي نو الله پاک و دغه سړي ته وای چې دا وار د واره خیرات په اخلاص کړی دي ورسته مانو ازاک یې الله دې هغه سړي چم درکېش لکه پریا چې کړی دی دقیق خو د سره ثواب نه درلودي ستاغه ثواب درلودي په لغت یو دغه سړي پر کړ دی کیزا ګوره کله وی لکه اخسو ينفق چې دای مصرفي ماله مال ده څنګه مصرفي ریا الناس په ښکارا کونه د خلکو د جاته څخه د ښکارا کولو د خلکو چې خلکو ته ځان وښکارا ولا يؤمن بالله واليوم الاخر ولا يؤمن باور امن لري بالله پر الله باندې واليوم الاخر پر ورځ د اخرت نه خدای مانی نه ورځ د اخرت مانی مگر هغه د مال مصرفې څه کار کی چې په خلکو کې اوازه خبره کی د دې څه دا خبره نه ده مزنی ما فهمه وي دا به هغه تعمیقه مسله ده زموږ د معتزله او ترمنځ دی وای سړی چې ګناي کبیره وي کې ګناي کبیره باندې سړی کافر کیږي اعمال د لاسه وځي دغه دی د ریا او د لا یؤمن بالله او یوم الاخر دواړه سره جوړ کړی چې معنا چې نور یا کې نو ایمان پر ورځ اخرت د قیامت نه موږ وای دا دواړه چې اری جلا جلا مستقل سبب دی دا ماج الله پاک د دې د پاره چې دغه سړی د چې کوم شبه به ګرځي چې دغه خبره شقه وسه د شک او چې دغه عمل خو لا کې اس اعتبار لري چې مریا کې ایمان نه لري دا من یاسو کنه پویش هغه سړی ته وایته چې مانو ازاکه استا شی در اس کې لکه دغه د خپل مرص په خبره ده کنه چې مریا کې چې شک ایمان کوم ایمان نه لري نو دغه خپل مرص په خبره ده چې اعمال اعتبار نه لري من و ازا وره ته استغله کده دغه د سکیج کنه په حقیقت کې ده کسړی ایمان نه لري امي عمل اعتبار نه لري که ایمان لري ریا کې می عمل اعتبار نه لري هغه جلا سبب دی دا جلا دی ما جلا ده دغه د پاره پر له جوړه چې خبره در مرص په نس کنه د سینه دي چې دا سبب چې د منځ وځي خمخه و دا دواړه کاری ام بریا کړی ام به ایمان نه لري یا چې ریا یې وکړي ایمان دی امي عمل د لاس وځي